i nóż szefa kuchni na święta będzie twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus, minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Tylko teraz, kupując Neostradę na orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na orange.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 listopada, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Noce coraz mroźniejsze. Jest apel, by informować o bezdomnych śpiących na ulicy. Abyśmy nie mieli takich sytuacji, że za kilka godzin będzie musiała przyjechać ekipa dochodzeniowo-śledcza. Papież w Stambule. Franciszek odwiedzi błękitny meczet i spotka się z formalnym zwierzchnikiem prawosławia, patriarchą Konstantynopola, Bartłomiejem. Testy wypadły pomyślnie, kolejki linowe w Beskidach już otwarte dla turystów. Minus 12 stopni, tyle mają pokazać termometry nocą na północnym wschodzie Polski. Pierwsze mroźne noce to duże zagrożenie dla życia bezdomnych. Rzeczniczka Warszawskiej Straży Miejskiej Monika Niżniak zachęca, by alarmować strażników o osobach śpiących na ulicy czy długo siedzących w jednym miejscu, nawet jeśli odmawiają przyjęcia pomocy. My też spotykamy się bardzo często z odmową ze strony osób bezdomnych, natomiast dobrze jest zareagować, żebyśmy jednak przyjechali na miejsce i zweryfikowali, czy ta osoba jest w stanie upojenia alkoholowego, czy na przykład jest to osoba, która wymaga specjalistycznego leczenia. Abyśmy nie mieli takich sytuacji, że za kilka godzin będzie musiała przyjechać ekipa dochodzeniowo-śledcza. Osoby bezdomne często wybierają życie niezależne, niechętnie idą do noclegowni. Można się nabawić troszkę robaczków. Szuf. Po prostu ja tam byłem może 2-3 razy w życiu. Nie chcę po prostu tam jechać. No. I na razie śpię w samochodzie, bo kiedyś można było na dworcach usiąść, na siedząco się przespać. Teraz absolutnie, od razu godzina 11, jak sępy od razu lecą na tych bezdomnych, jakbyśmy kogoś zabili, okradli, czy wynoś się. Tak samo jak i pan. Gdzie się da? Po prostu w jakichś bunkrach, posypach, różnie. Tylko na Mazowszu jest blisko 3,5 tysiąca miejsc noclegowych, z czego połowa w Warszawie, gdzie przebywa najwięcej bezdomnych. Władze miasta i województwa przygotowały dla nich nie tylko noclegi, ale też stołówki i jadłodajnie. W największym mrozy strażnicy miejsce mają rozwozić gorącą zupę. Teraz wypadek pod Łodzią. Dwie osoby zginęły w wypadku, do jakiego doszło na autostradzie A2 między Strykowem a Łowiczem. Trasa na tym odcinku w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Według drogowców utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 15. Trwa papieska wizyta w Turcji. Franciszek będzie dziś w Stambule. Przyjmie go patriarcha Bartłomiej, formalny zwierzchnik światowego prawosławia. Piotr złoży wizytę Andrzejowi. Tak o podróży do Turcji Franciszek mówił w środę do pielgrzymów obecnych na audiencji generalnej. Piotr jest patronem stolicy apostolskiej. Jego brat Andrzej patriarchatu ekumenicznego w Konstantynopolu. Formalnie jest on stolicą światowego prawosławia. Wymiana delegacji biorących udział w uroczystościach ku czci patronów obu kościołów ma już 50-letnią historię. Po raz drugi na czele delegacji watykańskiej stoi papież. W 1979 był to Jan Paweł II, w tym roku Franciszek. Zanim spotka się z Bartłomiejem, odwiedzi Hagię Sofię, niegdyś bazylikę, potem meczet, a dziś muzeum oraz błękitny meczet, po czym odprawi mszę w katolickiej katedrze. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Są już po przeglądzie technicznym. Kolejki linowe w Beskidach od dziś otwarte dla turystów. Chodzi m.in. o koleje gondolowe na Szyndzielnie w Bielsku Białej i na Jaworzynę Krynicką. Testy przeszły pomyślnie, zapewnia kierownik kolejki w Krynicy Andrzej Rozlach. Wykonaliśmy podstawowe kontrole głównych układów zabezpieczających i umożliwiających ruch kolei. Sprawdziliśmy wagony. Przegląd generalnie służy zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie eksploatacji i przewozu pasażerów. W górach coraz trudniejsze warunki. W wyższych partiach leży śnieg, a szlaki są śliskie, ostrzega Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. W zasadzie w całych Beskidach powyżej 500-600 metrów już są warunki zimowe. Tego śniegu już jest kilka bądź kilkanaście centymetrów i faktycznie chłód, temperatura poniżej zera w dzień i w nocy, dosyć silny wiatr, słaba widoczność. Wybierając się w góry trzeba mieć koniecznie ciepłą i nieprzemakalną odzież. Dobrze też planować krótkie trasy, tak by wrócić przed zmrokiem. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz już sport i Tomasz Gorazdowski. Skoczkowie już zaczęli sezon jakiś czas temu i nasi na razie nie radzą sobie wybitnie. Najlepszy z Polaków wczoraj w Kusamo, 17 był Piotr Żyła. Jego wynik nie powala na kolana, ale może to tylko przejściowe kłopoty. Pierwsza trójka na podium wczoraj Aman Ito Kasai, łącznie ma 104 lata. Zaczyna się bieganie. Justyna Kowalczyk też zaczyna początek o 11.45 w Kusamo. Tam też będą skakać skoczkowie, ci zaczynają o 15.30. Rekord Europy, jeżeli chodzi o siatkarską widownię, padnie zapewne dziś w Łodzi. Mecz z Krabbełchatów Asseco Resovia w Atlas Arenie obejrzy 12,5 tysiąca kibiców. Ale czy można się dziwić? Na parkiecie zobaczymy w akcji 9 mistrzów świata. Rekord w Łodzi, jeżeli chodzi o kibiców, to niedługo może paść niechlubny rekord w Warszawie. Legia znowu będzie mieć do czynienia z komisją dyscyplinarną UEFA. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie zachowania kibiców Legii podczas meczu Ligi Europy z Lokeren. Znowu chodzi o race i transparenty z rasistowskimi treściami. Kara finansowa, zamknięty stadion, wykluczenie z pucharów. Wszystko jest możliwe. Rozstrzygnięcie 2 grudnia. Piłkarze rozegrają dziś 3 spotkania w Ekstraklasie. Wczoraj odbyły się 2 mecze. Średnie goli na mecz? 1,5. Co prawda Górnik Łęczna pokonał Ruch Chorzów 3-0, ale Piast bez goli zremisował z Wisłą Kraków. Bayern Monachium ogłosił, że osiągnął rekordowe obroty w minionym sezonie i wynosiły one 528 milionów euro. Zysk netto wyniósł 16,5 miliona. Ale nie ma się co dziwić. Wyniki dobre, ale w tym czasie Bawarczycy wygrali w rozgrywkach Bundesligi, wywalczyli Puchar Niemiec, a w Lidze Mistrzów dotarli do półfinału. Minus 5 stopni na Podlasiu, minus 3 w centrum, 0 na Dolnym Śląsku. Taka czeka nas dziś temperatura. Niestety sobota będzie raczej pochmurna, choć sucha. Opady słabego śniegu synoptycy zapowiadają tylko na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. W nowym, magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus, minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś.

shed a tear just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. And oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever you're in trouble, oh, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Tak, jak obiecałem tydzień temu, Till Brunner i Gregory Porter, Stand By Me na początek naszego spotkania. I tak jak obiecałem, dzisiaj w pierwszej godzinie zajmiemy się głównie Smooth Jazz Cafe, bo płyta 14 już jest, sporo będzie się z tej płyty utworów pojawiało i będę miał dla Państwa zadanie. Tak sobie wymyśliłem to dzisiaj jadąc do pracy, bo chciałbym się podzielić tą płytą. Zadanie będzie polegało na tym, że trzeba napisać, to nie najszybciej jak tylko można, trzeba się zastanowić chwileczkę, który artysta pojawił się na tych 14 składankach najczęściej? O, prawda, że to łatwe pytanie? Może tak pierwszą trójkę proszę wytypować. Pani Ewa napisała, że żal jej tego, że już nie odczytuje listy obecności. No to dzisiaj z okazji przedświątecznego wydania listy obecności pani Ewa napisała w nocy, że nie doczekała się wczoraj na liście pozdrowień, a dzisiaj ma urodziny i ma nadzieję, że się obudzi o 9:00 i będzie nas słuchała. Pani Ewa, udało się? Pani Magda napisała o czytaniu, a właściwie słuchaniu radioty. Pan Darek ze Szczecinka, minus 5 stopni, mówiłem, że tak będzie. Potem pan Marcin donosił o jej z CDC. Pani Grażyna, że Zbigniew Brudka był na liście. Tak, no był tutaj wczoraj, rzeczywiście. Nagrywał coś w studiu obok i wpadł z rodziną zobaczyć, jak to wygląda u nas. Poranna wiadomość od pani Marzeny ze Zgierza. Pan Przemysław w Toruniu czeka. Andrzej, pan Andrzej Sobota, dzień bez polityków z dłuższą markomanią. Pan Maksiu z Dublina, tam plus 3 i mgła. Pan Łukasz z Krakowa, no właśnie pani Ewa, która żałowała, że nie ma listy obecności. Potem pan Jacek jeszcze napisał, że będzie prasował. Tylko nie wiem, czy pracował, czy prasował w trakcie. Bo jednak prasował. I pan Jacek donosi, że karp średni. No, trudno dyskutować o gustach. Karp wielki, napisała pani Grażyna, pani Joasia podpisuje listę obecności. W Chojnicach pani Iwona donosi, że jest też trochę mroźny dzień. Potem jeszcze pan Krzysztof o Smooth Jazzie, pani Joanna. No i tak wygląda poczta na teraz. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Wygląda zjawiskowo pięknie, dziękuję bardzo. No właśnie, 18 minut po godzinie 9. To specjalna wersja kawy przygotowana przez Joasię na naszą czternastkę. Thank you. wypijam kawę na wypadek. Tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro, w razie gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Kozienice słuchają. To Joasia Kondrat i Kawa, wersja 2014, jak przystało na płytę Smooth Jazz Cafe 14. No i mamy w tym zestawie Stinga. When a man of my age shaves his face in the morning, who is it stares back and greets him? The ghost of his father long dead all these years, or the boy that he was still wet in the ears, or the terrible sum of all of his fears in the eyes of this stranger who meets him. So his glance really strays from his chin or his jawline to face up to the truth of his soul. It's the eyes he avoids, so afraid to acknowledge something strange, unexpected, out of control. There are times when a man needs to brave his reflection and face what he sees without fear. It takes a man to accept his mortality or be surprised by the presence of a tear. It was only an arrangement, a practical arrangement. I forgot the first commandment of the realist's handbook. Don't be fooled by illusions you created yourself, and fall in love with someone when she loves someone else. Like a covering of snow on a winter's night, glistens and it sparkles in the moonlight. but it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Does that leave you? You self-styled man of vision. You feel stupid, you feel angry. Are you losing your mind? To destroy the one she loves, does that become your mission? Like a pantomime villain with an axe to grind. To regain your self-respect, hold your head up like a man. Use the ice around your heart before it melts. But you're not fooling anybody. You're only fooling yourself. Like a covering of snow on a winter's night. Listens and it sparkles in the moonlight. But it's gone by the morning. How quickly it melts. You still love her, but she loves someone else. Jak to w życiu? Ja ją kocham, a ona kocha kogoś innego. Albo ja cię kocham, a ty śpisz. Sting, tak, w zestawie 14. Obiecałem, że nie będzie dzisiaj takich smutasów, ale ten jeden musiał się pojawić, bo człowiek jak czasami musi, bo inaczej się udusi. No to grajmy dalej. Acércate más. Bésame así, así, así, como besas tú, pero besa tanto, porque estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y bésame así, así, así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Dios a darle ese beso tuyo que te pido yo. Porque estoy sufriendo, no lo estás viendo, que lo estoy queriendo, sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, y más, y más, pero mucho más, y besame así. Así, así, así, así, como besas tú, acaso pretendes a desesperarme. Ven por Dios a darme ese beso tuyo que te pido yo. Natalie Cole i Nat King Cole. i tak już troszeczkę świętami zapachniało. Są dwa zdecydowane akcenty świąteczne na 14 Smooth Jazz Cafe, bo w okolicach świąt najbardziej lubię sobie śpiewać tę właśnie piosenkę, ale ponieważ ze śpiewaniem u mnie nie za zbytnio, to poprosiłem na dzisiaj Mary J. Blige i Barbra Streisand. No proszę, taka niespodzianka. Barbra się nie stawiła, ale Mary J. Blige pięknie, My Favorite Things. Za 27 minut będzie godzina 10. Up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood.

Dziewczyna ma na imię Juna i tak pięknie śpiewa piosenkę zatytułowaną Fallin za 20:10. Magdalena i Kai donoszą, że w Norwegii jeszcze ciemno, bo tam są teraz noce polarne. Piękne, rzeczywiście piękne zdjęcie. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. To może jeszcze Diego Garcia? Feeling of love, I'm just beyond the dial tone. Don't be afraid, don't hesitate. Put our faith in the unknown. No matter how far I have flown. Garcia na gitarze i przy mikrofonie. Piosenka nosi tytuł Tell Me. Za 16 minut, godzina 10. Pięknie się państwo spisali w sprawie tego, Którzy wykonawcy najczęściej pojawiali się w kolekcji Smooth Jazz Cafe. No ale jeśli nie będzie adresiku pocztowego, płyta nie doleci. Nie umiem tak jeszcze wysyłać. W poniedziałek zajmę się tą sprawą, jeśli państwo pozwolą. A to mój kolega tak mówi. To jeszcze łubi-dubi. Świetnie gra Łubi Dubi. To jest utwór, który kończy pierwszą